Ja, dankjewel voor de prachtige speech, Jason. Het heeft me diep geraakt. Ik ga hem later even terug horen als het goed werd opgenomen. Maar Pat en Poe was erbij, dus dat is goed. Ik moest even door vijf rode stoplichten rijden, maar het is gelukt. Nee, kwartier was het. Oh, er zijn drie gewonden gevallen, maar voor de rest van morgen. Ja, we hebben zo'n prachtig spandoek en ik zou even willen vragen. Oh, ja, snap je waarom ik wilde? Snap je waarom ik wilde? Ja. Speciaal voor deze gelegenheid gemaakt. Het is goed om te weten, er is bij XR Amsterdam een Arts Circle. Die hebben elke vrijdagmiddag en ochtend maken ze spandoeken. Nou, laten wij nou vrijdag aan het eind van de dag een demonstratie hebben. Dus ik kan echt donderdagavond doorgeven, dit moet erop staan. De volgende dag is een prachtig spandoek klaar. Ja, cool. Dat is toch mooi, toch? Ja, hier en daar nog een mat. Ja, dat zou kunnen. Ruilen met de vlag. Ruilen met de vlag, ja, dat zou heel leuk zijn. En kijk, interessant is ook, de politie die staat steeds verder weg. Bij elke demonstratie die we doen en waar niks gebeurt, gaan ze steeds verder weg staan. Dat luister ik nu even. Shhh, niet door vertellen. Nee, maar... Maar goed, alles is al gezegd, denk ik, hoop ik. Is alles gezegd? Ja, alles is gezegd. Oké, goed. Waar moeten we straks uitleggen? Is de glühwein goed verspreid? Is iedereen van binnen een beetje verwarmd? Al is het door de aanwezigheid van ons allen hier. Dank u. Wat er nu al staat te gebeuren is eigenlijk, we willen eigenlijk twee minuten iets doen, maar van de eerste minuut. Lawaai en de tweede minuut is stilte, toch? David, heb ik het goed, hè? Zeker. Ja. Die witte zakdoekjes die zijn dus bedoeld voor het uitzwaaien. Het alvast uitzwaaien, het voorschot nemen of wat op een gegeven moment onvermijdelijk gaat gebeuren. Het Romeinse Rijk heeft tenslotte ook op een gegeven moment ten neergestort. Nou, dan moet dit ook kunnen, toch? Zeker, ja. En, de vraag? Vind je het goed als ik heel even dit afmaak? Doen we het eerst en aan het eind dan... Dus eigenlijk is het idee dat we even met z'n allen hier aan deze kant gaan staan. En misschien is er één iemand die minstens een foto kan maken. Wacht met mijn camera. Is er iemand die denkt, ik hoef iets aan te zwaaien. Ik ben slecht in zakdoeken zwaaien, maar ik kan heel goed foto's maken. Oh. Ja? Oké. Eén grote zakdoek. Je mag ook filmen, is misschien nog leuker. Dus dat is bij deze. Dan mag je eigenlijk, als je aan deze... Er was een associatie met witte vlaggen. En die associatie wil ik natuurlijk niet hebben. Dit is alleen maar vrede. Ja, dus precies. Dus het is geen overgave, duidelijk niet. Hè? Hallo, mocht dat duidelijk zijn. Maar het is dus lawaai en het gebeurt in voetbalstadions. Waar zeg maar de trainer op een gegeven moment ook zijn houdbaarheid heeft overschreden. Dan wordt hij door fans uitgezwaaid met een zakdoekje. En dat gaan wij nu ook doen met Trump. Daarbij gaan we dus eerst een minuut lawaai maken. Met vlag. En dan na een minuut... Dan gaan we in stilte verder vlaggen. En het is fascinerend wat er dan gebeurt met je innerlijke gevoel. Laat daar maar even. Anders. Ja, even kijken, hoe is het beeld, jongens? Dat is beter. Want willen we ook de conservator op hebben? Ja, hoe staan we dan, hè? Dus we moeten eigenlijk. Positioneren, jongens. Ja, precies. Ja, nee. Positioneren kun je leren. Oké, kom allemaal even aan deze kant staan. Maar laten we nog even, ik wil even iets zeggen. Ja, maar vind je het goed om even aan het eind te doen? Want dat is denk ik makkelijk. Mag ik voor het lawaai maken? Oké, zeg, wat wil je zeggen? Nee, doe dat ding even. Oh, oké. Dan kan je tegen mij zeggen wat je wil zeggen. In 1991 waren hier mensen tegen de oorlog in Irak. En die groeien uit tot 100. Daar is 25 jaar vredeswaken tegen de wapenhandel op het Beursplein uit ontstaan. Dus wij beginnen hier klein, maar het kan best zijn dat dat impact heeft. Laten we daarvan uitgaan. Ja. Oké, dus eigenlijk, dan gaat het, daar is het camerawerk. Zeg maar, dat staat dan een beetje op het gras. Wij gaan hier staan en pak ook je geluidsmaker. Je mag ook je eigen stem gebruiken. Ik weet niet, Jolijn, had jij nog dingen uit te delen eventueel? Toetertjes? Ik heb hier nog een fluitje. Of fluitjes en een toetertje. Mocht je niet voorzien zijn of heeft iedereen het oplossingsdoekje? Oh, lekker hè? Lief. Ja, ik ga je bellen. Als iemand iets weet, stel dan. Het begint op te schemeren. Maar laten wij onthouden dat wij het licht in deze duistere zaken proberen te krijgen. Ik tel af en dan moet ik ook even een tijdbewaker heb ik ook nodig. Iemand die even een minuut kan bijhouden. Wie wil dat voor me doen? Ja hoor, wil ik wel dan. Ja? Okay, Jolijn houdt een minuut bij. Doe de sirene ook erbij. Als de sirene uitgaat. Sorry, als de sirene uitgaat. Dan is ook het stilte moment. Dus we gaan nu. Is iedereen klaar om lawaai te maken en om te zwaaien? Ja.